Ndeko nga mwana na zongi na ekozenga nde bolingo pesa nga mwa chance moke. Na yembi oswanisa kimbanda na yo makambo wana ya kalanga na landa kate. Motu nyoswa mokili abosa na mibeko na kosenga yo lelo mami olimbisanga. Na yoki maloboti ndelinga na anira kosenga yo ndimelanga sili. Sanze zaliri Ndekonga mwana na zongi na ekosenga nde bolingo pesa nga mwa chance moke. Na yembi oswanisa kimbanda na yo makambo wana ya kalanga na landa kate. Motu nyosa mokili abosa na mibeko na kosenga yo lelo seli olimbisanga. Na yoki maloboti ndelinga na ani na kosenga yo ndimelanga mami. Onga mwana ha ha ha na kosambela ve Maria kotozo mio na kosenga yo lelo mami obenisanga na kobanga moto ya livelo. Onga mwana ha ha ha na kosambela ve Maria kotozo mio na kolinga kaka se mami na bondela yo wana nyoso pasi ya bolingo. Mwana ha ha ha na kosambela ve Maria kotozo mio na kosenga yo lelo mami obenisanga na kobanga moto ya lifelo. Onga mwana ha ha ha na kosambela ve Maria kotozo mio na kolinga kaka se mami na bondela yo wana nyoso kasi ya bolingo.